بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین الاطهار سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استعانت از خدای متعال بحث از ظهور حالی رو مطرح میکنیم. مرحوم شهید صدر میفرمایند که ما یک ظهور حالی داریم که این حجت است، اما مسئله مهم اینه که راه اثبات این ظهور حالی رو مد نظر قرار بدیم. بنابراین همونطور که ظهور لفظی میتواند حجت باشد، ظهور حالی هم میتواند حجت باشد. خب دو سه طریق رو در اون بحث قبل ما پی گرفتیم. در اینجا کدام یک از این طرق رو مد نظر می توانیم قرار بدیم؟ سه تا شیوه رو مورد اشاره قرار میدن و میفرمایند که دو شیوه مفید نیست و فقط یک شیوه اینجا می توانه جای تمسک مون باشه. میفرمایند جای تمسک به سیره متشرعه نیست. اولا چرا؟ چون که اینجا ما این مقدار آشنایی ارتباط نداریم که از برای اینکه ما بخوایم این سیر حجیت رو انتزاع کنیم باید حالات مختلفی به صورت کثیر وجود داشته باشه که ما بتوانیم مفهوم سیره رو در این مصداق در آن مصداق انتزاع کنیم، اما کثرت لازم در اینجا در این مورد قابل استیاد نیست. لا یمکن ان یکون به سیرت متشرعه و قیاما فعلا فی عصر المعصومین علی العمل فی مقام استنباط الاحکام به زوار الافعال و الاحوال غیر لفظیه. چرا؟ در یه جای لفظ داریم، خب با لفظ میخواییم کار کنیم، اما در اینجا که لفظ نداریم نیاز داریم که ما از امور دیگه استنباط کنیم. لنه طریق اثبات قیام حق این سیر متشرعه فی زوار لفظیه قد لا یمکن تطبیقه فی المقام لعدم شیوع و وفرت هذه الظواهر الحالیه المجرد عن الالفاظ. اینا زبان لفظی ندارن که ما با کمک اونها بتوانیم استنباط کنیم، بنابراین ما دچار مشکل هستیم، نمیتوانیم استفاده کنیم، اینقدر شیوع نداره. لتون تزع سیر من الحالات المتعدده. پس سیره متشرعه ممکن نیست، اما یه ادله لفظی آمری ما داشتیم تو بحث قبل که ما میگفتیم ببینید اینها یه دلالتی داره که ظواهر حجته. اینجا چی؟ اینجا از اون نمیتوانیم هم استفاده کنیم. لا یمکن یکون اثبات الحجیه لها بالادله اللفظیه الامره به تمسک بالکتاب و احادیث نبی صلی الله علیه و آله و سلم بل ائمه علیهم السلام کما هو واضح لعدم کونا کتابن ولا حدیثن. اونا خب فرموده بودن که به کتاب مراجعه کنید، به سنت مراجعه کنید، این خب مصداقا جز اونها نیست. ما چجوری میخواییم به اونا تمسک؟ از مصادیق اونا نیست، پس نمیتوانیم به این ادله تمسک کنیم. میمونه دلیل سوم، این اجمالا قابل تمسک هست و اون سیره اقلاییست. چرا؟ چون که به هر حال سیر اقلایی جاری و ساری همه جا هست، اما یه نکته یک تفسیره داره. به یک شرط میتوانیم به اون تمسک کنیم، به شرط این که ما نیاز نداشته باشیم بگیم که این سیره باید امضا بشه، و اگه امضا بخوایم بکنیم بگیم کی امضا کرده؟ امضا رو به ظهور حال مولا و امام برگردانیم. ببینید ما میخواهیم اینجا بگیم از ظهور حالی حجته، بنابراین اگه میخواییم به سیره اقلای تمسک کنیم و سیره اقلای نیازمنده امضا باشه، امضایش رو هم از لفظ نمیخواییم در بیاریم، از لفظ و تصریح ائمه و پیامبر نمیشه در بیاریم، مجبوریم از اون ظاهر حال استفاده کنیم. خب میشه دور، ما میخواییم ظهور حالی رو اثبات کنیم، اینجا برای امضای این سیر مستند سیره اقلایی است، اما سیره اقلایی که من حجیتش منوط به این است که امضا بشه، امضا هم از کجا کشف میشه؟ از ظهور حال. خب میشد دور، پس میفرمان که نمیشه و نمت دلیل هو سیرت و لقله علا ان لا یدخل فی اثبات امضای التمسک به ظهور حال المولا و سکوت ای فی تقریر الامضا لان الکلام فی حجت هذا ظهور. این پس تمام البحث در بحث از ظهور الحالی با ذکر صلواتی به بحث دیگه منتقل میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عنوان بحث بعدی از ظهور و تزمنی هست. ان شاء الله که خدای متعال به ما کمک بکنه در فهم ادله شرعی در فهم برای استنباط احکام دینی. بخشی از این استفاده از طریق ظهور تزمنی است. یک ظهور مستقیمی ما داریم، ظهور استقلالیه، اما یه جایی یه ظهور ضمنی غیر مستقیمه. اونی که خطاب به ما داره میده یک ظهور استقلالیه، اما مثلا اداه کلی داریم به کل خورده، چون که به کل خورده ما میفهمیم که جز هم یک وجوبی داره، ولی وجوب مثلا مستقله، نه وجوب ضمنیه. نوع وجوبی هم که تحصیل خواهد شد یه وجوب خاصیه، اونی که شعار فرموده به کل خورده، ما از مجموع اون به طور ضمنی میفهمیم. خب دو نوع ظهور داریم، استقلالی کلامی، ظواهر ضمنی ادات عموم فی الجمله حجتند. سوال: اگر یک دلیلی یک دلالتی برای مجموع داره، برای اجزا و جزئیات هم به نحو تزمنی و ضمنی دلالت داره، خب اگه یه دلیل منفصل، قرینه منفصل ما داشته باشیم که بیاید بگوید که بخشی از این دلالت‌های ضمنی رو بذارید کنار، آیا حجت یا نه؟ می‌فرمایم مثال ذلک ادات العموم فی قول اکرم کل من فی البیت. اینجا فعل ادات العموم ظهورون فی شمول ولا شک فی حجت کل ظواهر الزمنیه، لکن اذا ورد مخصص منفصل دل علی عدم وجوب بعض افراد العام. اینجا چه کار میکنیم؟ بعض از افراد عام رو بذار کنار. ولنفرض ان هذا البعض یشمل عشرة من المئة. خب 100 عضو داره، 100 فرد داره، 10 تاشو شامل بشه. فهذا یعنی ان بعض از ظواهر الزمنیه سوف تسقط عن الحجه لمجيء المخصص. این مخصص اگه حجته اینا رو باید بذاره زمین دیگه، بذاره کنار. سوال اینه که نسبت به اون بقیه چی؟ آیا میتوانه بر حجتش باقی بمانه؟ اینجا الان یه دلالت کلی داشت، یه دلیل منفصل، قرینه منفصلی آمد، بلخی رو زد زمین، آیا اون بقیه 90 دیگه باقی میمانند؟ و سوال هنه و ان الزوار الزمنی الاخر التي تشمل 90 الباقین هل تبقى على الحجه او لا. خب دو فرض ما در اینجا داریم، یکی این که اون دلالتش نسبت به اونها باقی بمانه و اونها بقای دلالت بر اونها اینجا به نحو دلالت بر حجیت اونها باقی بمانه، این یک فرض. فرض دوم عدم بقای دلالت بر حجیت اونها. خب پس سوال این بود که 90 بقیه چی میشه؟ میمانن یا نمیمانن؟ اگر بگوییم که دلالت نسبت به اون بقیه باقی است، اینجا ما در واقع داریم میگیم که مفهومی به عنوان عدم تبعیت داریم، عدم تبعیت ظهور ضمنی از ظهور استقلالی. فانقیل بالاول کان معنا ان ظهور تزمنی غیر تابع لظهور الاستقلالی فی الحجیه. اینا وضعیتشون جداست. خب اگر با هم باشند، با افتادن یک بخشی بعد بقیه اون یکی هم بیفته، ولی ما میبینیم در این فرض، بر اساس این فرض بقیه بر حجیت خود باقیان، پس اینها به صورت مستقل حجیت دارند. البته شاید بهتر بود بر اینجا داریم میگیم که ظهور ضمنی ها میفته، بعد میگفتیم که ظهور اون استقلالی کل تابع اینه، اینجا تعبیر برعکس است، چون که به هر حال شأنش اینه که بگیم تزمنی تابعه دیگه، اینجا میفهمن غیر تابعه. خب ثمره این فرض چیه؟ البته در اون فرض دوم این عکس وجود داره که اگر گفتیم عدم بقای دلالت بر حجت اونها، این مستلزم تبعیت و این قیل بستانی کان معنوم از تبعیه کما تکون دلالت الالتزامیه تابعتون لدلالت المطابقه فلوجه. این همی بحث مستقل داریم که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است و این بحث هم مطرح میشه که اگر دلالت مطابقی از حجیت افتاد، دلالت بر اون دلالت التزامی بر حجیت باقی میمانه یا نه، اون بحث مشابهه در اینجا نداریم. فقط اصل مسئله رو در بحث تبعیت اینجا تمثیل فرمودند. خب ثمره بحث، اگر فرض اول رو قبول کنیم که عدم تبعیت بود، ثمره اینه که میتوانیم به اون عام هنوز در مواردی که شبهه استثناء وجود داره، در موارد غیر مستثنا که نمیدانیم الان باقی مانده یا نه، میتوانیم تمسک کنیم. چرا؟ چون آقا ربطی به هم ندارن، این دوتا ظهور ربطی به هم ندارن مستقلن، اگه اون یه بخشش بیفته بقیه میمونه. نتیجه این خواهد بود که میتوان به این عام تمسک کرد برای حکم موارد غیر مستثنا، اینا استثنا شده بقیه که باقی ماندن. خب ولی در دومی ثمره فرض دوم چیست؟ که آقا یا همه یا هیچ، یا حجیت همه ظواهر تزمانی ساقط میشه و نمیتوان به اونها تمسک کرد. چرا؟ چون که این دوتا دائر مدار هم بودن، وابسته به هم بودن، یا همه یا هیچ. اگر این ساقط شد اون یکی هم باید ساقط بشه. ول اثر والعملی بین القوله انه علل اول نتمسکو بالعام لاثبات الحکم لتمام لتمام من لم یشمل هم لم تخصیص. ولی بنابر قول دوم که وابسته نبودند، ببخشید وابسته بودن و تابع بود یکی برای دیگری، و علسانه تسقط حجیت و زوار تزمونیت جمیعا، این ساقط شد بقیه هم ساقط میشه. ولا یبقا دلیلون این ازن علا انالحق حل یشمل تمام باقی اولا. خب این دو فرض. اما یک نکته اساسی، یه قولی دلیل این فرض دوم چیه؟ برخی اصولی قائل به این فرض دوم شدن، خب پس نیاز به دلیل دارن. دلیلشون چیه؟ محور بحث این است که این دلالتی که در ادات عموم هست در مرحله تصوری بعد به تصدیق اولا و تصدیق سال نیه میرسه، این دلالتش چیه؟ به چه نحوه؟ به نحوه مجازی یا به نحوه حقیقی؟ میفرمان به نحوه حقیقی. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، وقتی که این ادا دلیل منفصل آمده، این ادات رو مقابلش ایستاده، معنای ادات چی شده؟ آیا همون معنای حقیقی است یا معنای مجازی است؟ میفرمایند ادات در این صورت، این ادات که معناش معنای حقیقی بود دیگه به معنای مجازی به کار رفته، اینجا به معنی اصلیش نیست، اول شامل این 10 مورد 100 مورد بود، حالا به معنای محدودتر داره به کار میره، در 90 تا داره به کار میره، پس در غیر ما و زله، پس به معنای مجازی به کار رفته. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، اگه اینجا مجاز باشه، کدام مجاز الان اینجا مقدمه؟ میفرمان که این دوتا برابره. در صورت تجوز، این که ما بخواییم بگیم برای این معناست یا برای اون معنا، هر دو مساوی هم. خب و قد ضرب بعض الاصول الی سقوط ظواهر، ما فرض دوم رو گرفتن و دلالت تزامن جمعیان همش ساقطه. چرا؟ چون تبعیت است. چرا؟ لأن زور الکلام فی شمول کل واحدن، بعضی بخشا رو میاندازم، انما هو به اعتبار نکته واحده و هو زور تصدیقی. این زور تصدیقی در چی دلالت داره؟ لعدات العموم فی انها مستعملتون فی معنا الحقیقی و هو الاستیعاب. این دلالت تصدیقی داره میگه در معنای استیعاب برای ادات عمومه، و اینجا ظهور حال در چیه؟ در این ظهور تصدیقی داره میگه که در معنای حقیقی استعمال شده. خب و بعدن علم نو ان الادات لم تستعمل فی الاستیعاب، مقدمه دوم. خب در اون معنا که نیست، پس استعمال لفظ به معنا المجازی. حالا که این گونه است و بازا تسقط کل ظواهر از زمنیه عن الحجیه، نتیجه این خواهد بود که همه میفتن. نتیجه چیه؟ لعنا کانت اعتمد علا فی هازه زور الحالی الذی علمه بطلانون و فی هازه الحاله یتساوا، افتراز و این دوتا فرض. لعنا کلا من هما مجازون و ایو فرقین بین مجازن و مجاز، چه فرق میکنه؟ پس اینجا قرار بود حقیقی باشه این ظهور تصدیقی که در اینجا هم وجود داشت، دلالت داشت به اینکه در معنای حقیقی به کار رفته، ولی در عمل دیدیم چنین نیست. ظهور تصدیقی دلالت بر استعمال در معنای حقیقی دارد، ولی تو اینجا دلیل منفصل داریم جلوش گرفته. حالا که دلیل اینجا این گونه است، پس همه موارد ساقط میشه، حجیت همه موارد از بین خواهد رفت. بنابراین اینجا ما برابری خواهیم داشت. مرحوم آخوند خراسانی آمدن به این بحث پاسخ دادن، فرمودن آقا کی افته باید بگیم که ساقط میشه در همه موارد؟ ما قبول نمی کنیم. چرا؟ چون میفهم در این صورت عدات عموم در معنای حقیقی به کار رفتند و ظاهر حال متکلم هم این نیست که بر معنای مجازی به کار رفته. اینو شما دارید میفرمایید. این مقدمه که فرمودید با ورود دلیل منفصل در معنای مجازی به کار رفته، ما این قبول نمی کنیم. بنابراین چگونه تفسیر باید کرد؟ مقدمه دوم اینجوری که شکل میگیره که ظاهر حال متکلم یه جور دیگه، بله ما اینجا ببینیم یه تصرفی رخ داده، یه مسئله پیش آمده، اما اون مسئله این نیست که اینجا معنا مجازی است. بله یه دستکاری شکل گرفته. اون چیه؟ به جای اینکه دو تا مسیر داریم، یا اینکه بگیم معنا مجازی به کار رفته، یا اینکه یه مسیر دوم معنای دوم چیه شما میفرمایند که یه راه دیگه رو پیش بگیریم، و اون این است که ظاهر حال متکلم فقط میگه که اراده جدی وجود نداره، تنها بر عدم اراده جدی این ظاهر حال دلالت میکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یه تفصیل قائل بشیم. یه جاهایی ما میفهمیم که اراده جدی منتفیه، خب طبق این عمل میکنیم. یه جایی نه، دلیل نداریم که ظاهر حال نفی اراده جدیه. در نتیجه تنها نسبت به اونجایی که ما میفهمیم که اراده جدی منتفیه، ظاهر حال لعو بر این نکته دلالت میکنه. وقد عجابه مرحوم صاحب کفای بن المخصص المنفصل لا یکشف عن مخالفت المتکلم لظهور حالهی فی استعمال الادات فی معنای الحقیقی، با این که معنای حقیقیش باشه مخالفت نمی کنه. مقدم اول. پس چه کار میکنه؟ مقدم دوم. انما یکشف فقط عن عدم تعلق ارادت الجدیه. دو مسیره، یا باید بگیم مجازه یا یه راه دیگه. ما راه دیگه نشون میدیم، میگیم اراده جدی اینجا میفهمیم که کنار گذاشته شده به اکرام الافراد الذین تناول همول مخصص. فبل امکان، نتیجه بل امکان الحفاظ علی هذا ظهور و هو ما کنا نسمی به ظهور تصدیق الاول فی ما تقدم. بعد چه کار میکنیم؟ تصدیق اولا باقیه، تصدیق ثانی رو برمیدانیم. یعنی چی؟ یعنی عدم اراده. و نتصرف به ظهور تصدیق ثانی و هو ظهور حال المتکلم فی ان کل ما قاله و ابرزه مراد له جدا. یعنی چی؟ این که ما داریم یه تقریر دیگه، یه مسیر دیگه نشان میدیم، راه منحصر به مجاز نیست. فان نهاز ظهور لو خلی و تبع یثبت ان کل ما یدخل فی نطاق المعنی المستعمل فی فهو مراد جدا، غیر ان المخصص یکشف که نه اینا اینجور نیستن. پس نتیجه ایشان میگن تفکیک کنیم، هر جا که اراده جدی به دست آمد این یه مدل، یه جای دیگه اراده جدی به دست نمیاد. فکل فرد کشف المخصص و ان عدم شمول ارادت الجدی لهم نفع الیاد ان ظهور تصدیق ثانی به نسبت الی. این یه فرض. فرض دوم، کل فرد لم یکشف المخصص ان ذلک فی نتمسک به ظهور تصدیق ثانی لثبات حکم العام له. اینجا حکم عامیه ولی تو اون قبلی نه، حکم عام نمیه اونجا، پس از باب دیگه. خب مرحوم شهید صدر میفرمایند که این بیان مرحوم آخوند ممکنه شبهه برانگیز باشه، اینجا شبهه‌ای مطرح بشه که ما پاسخ خواهیم داد. اون چیه؟ مبتنی بر اینه که بین دو تا فرض ما تفکیک کنیم. آها، این زور تزمنی تابع یا تابع نیست؟ بین این دو تا فرق قائل بشید. اگه تابع نیست، خب چرا نتوان در مرحله زور تصدیق اول ما تبعیض رو وارد کنیم؟ خب پس ما دو تا بحث داریم، یه زور تصدیق اول، یکی زور تصدیق دوم. اگه تابع نیست چه عیبی داره این بحث تبعیض رو ببریم در همون زور تصدیق اول، بگیم آقا این متفاوته، اینا تابع که نیستن، مستقلن، وضعیت مستقل دارن، قابل رفع هست. اما اگر میگیم که تابعه، اشکال رو یه جور دیگه مطرح میکنیم. اگه تابعه، چطوری میتوان در مرحله زور تصدیقی ثانی به این ظهور عمل کرد؟ و فی باد الامر، در اول نظر، همون باد الامر یعنی اولین نگاه، قد یخطر فی ذهن الملاحظ ان هذا الجواب ليس صحيحا لانه لم يسن شيئا سوى انه نقل تبعیض فی الحجه من مرحله زور تصدیق اول و مرحله زور تصدیق ثانی. این کاری که مرحوم آخوند خراسانی کرده فقط اینجوری نکتر از یه جای برداشت برده جای دیگه، یک تبعیض قرار بود باشه در مرحله تصوری اولی، بعد شما بردیدش حالا تو تصدیقی، تو تصدیقی اول بردیدش به مرحله تصدیقی ثانی. نه، نگاه کنید ببینید بحث تابعه یا نه. اگه تابعه تو همون مرحله میشه بحث کنیم. فاذا کان زور و تزمین غیر تابع لظهور الاستقلال فی الحجیه فلماذا لا نعمل علی التبعیض فی المرحله زور تصدیق الاول. اگه تابع نیست همونجا هم میشه بحث رو مطرح کنیم، همونجا تبعیض قائل بشیم. اما اگه تابعه چی؟ این دیگه تو این طرف. و اذا کان تابعا کذلک فکیف نعمل فی مرحله زور تصدیق ثانی و نلتزم بحجت بعض متضمنات دون بعض. اگه میخواید بید این طرف اینجوری چگونه میتوان قائل به تبعیض شد تو این مرحله، این رو حل کنید. خب مرحوم شهید صد برای اینکه این شبهه‌ای که خودشون طرح میفرمان پاسخ بدن، بحث رو میبرن سراغ این که ما ببینیم اینجا نکته چگونه است. عرض تقریبا دو صفحه این بحث رو مطرح میفرمان، آخرش عبارتی دارن که گویاتره، پاراگراف آخر یه مقداری راحت تر بیان میکنه، در صفحه اولش یه مقداری شلوغ بلوغه. اون چیه؟ اونجا صریح‌تر شفاف‌تر میگم. بین دو تا فرض تفکیک قائل شیم. آقا نکته چیه؟ اگه ظواهر تزمنی به یک نکته واحد باشن و اون نکته باطل باشه، خب در هر دو همه جا حجیت ساقط میشه. اگه نکته واحد اونم ما ساقط کردیم دوچار مشکل شد، خب همه جا این حکم سرعت میکنه. اما اگر نه، ظواهر مستقل باشن، نکته واحد نباشه، هر کدام استقلال داشته باشن، اینجا دیگه با سقوط ترخی نیاز نیست بگیم بقیه هم ساقطه. پس خب اون نکته واحد باشه چیه؟ این که بگیم همین در استعمال حقیقی این تیکه رو، این که نکته واحد باشه در خلال یکی از بحثا میفرمایند که چیه؟ این که حال متکلم ظاهر باشه در این که استعمال در معنای حقیقی شده. پس آقا یه نکته است، اگه نکته واحد ساقط شد همه جا ساقط میشه، اگه نکته واحد نیست مستقلن هر کدام جدا، خب پس باید جدا، بعضی ممکنه ساقط بشن از حجیت، بعضی ها از حجیت ساقط نشن. و نکتتو و ردنا علی هذا الملاحظه ان فضلکت الجواب و نکتتو نقل تبعیض. خب مرحوم آخوند خراسانی چه کار کردن؟ تبعیض یه انتقالی صورت دادن، بحث رو از نقطه تصوری اولی، تصدیقی اولی، به تصدیق ثانی منتقل کردن. شبهه این بود که آقا این چه فایده داره، بی فایده است. مرحوم شهید صد دارن میگن که نه، اگر این تبعیض به خاطر این باشه. این تبعیض ربط داره به هم. نقل نکته و نقل تبعیض من مرحلتن الی مرحلتن هی ان زوار تزمن فی مرحله زور تصدیق الاول مترابطتون، اینها با هم گره خوردن، جدا پذیر نیستن. یعنی در واقع تو این تعبیر میخوان بگن که اون دوتا فرض که ما گفتیم اگه نکته واحد است همه با هم ساقط میشن، تو این مسیر دارن میرن. خب اون پس آقا ربط دارن. یعنی چی؟ یعنی نکته واحده و لها نکتتون واحده. فان ثبت بطلان تلک نکته لم یسلم شیء من تلک الزوار الزمنیه، اونو هم ساقط میشن. خب اون نکته حالا چیه؟ همین ظهور حال متکلم که استعمال حقیقی است. نتیجه چی؟ فاذا علمنا بان اللفظ قد استعمل مجازا، اگه این مجازیه فلا موجبه بعد از ذلك لافتراض ان هذا الفرد او ذاک داخل فی نطاق الاستعمال. نه دیگه، اونها هم دچار مشکل میشن، ما نمیتوانیم بگیم که این فرد اون فرد داخل استعماله. و هذا خلافا للزوار الزمنیه فی مرحله ظهور تصدیق ثانی فان نکته کل واحدتون منها مستقل. این اون اگر دوم شد که گفتیم اگر استقلال باشه. این عبارات با هم چسبیده و قشنگ تفکیک نشده. این یک فرض. فرض دوم از اینجا شروع میشه و هذا خلافا للظواهر الزمنیه فی مرحله ظهور تصدیق ثانی. اما اگه گفتیم که این نکته اینها یکی نیست، اینا مربوط به هم نیستن، این دیگه بحث رو متفاوت میکنه. فلا یسوق ذلک رفع الید عن ظهور الاجزاء الاخرى و ها کذا یسو ان العام حجتون فی الباقی. بعضی عبارات رو نمیخوانیم. خب پس اگه مستقله تأثیر داره. و بعد در آخر با ذکر اشاره به مثال و اینها بعد میرن به اون جنبندی که خلاصه جنبندی رو عرض کردیم. خب با این تذکر این نکته رو هم بعد نیست مورد اشاره قرار بدیم. و من الجدید به ذکر الاشاره الی ان الاستشکال فی حجیت العام فی تمام الباقی بعد تخصیص انما اصیر فی المخصصات المنفصله دون المتصله. این دعوای فقط جایی مطرح شده که دلیل منفصل بیا، اصیر اینجا اقامه شده، خلاصه طرح شده، نظرا الی انه فی حالات المخصص المتصل تکون الاداه مستعملتن به معنای حقیقیش. پس چرا ما این بحث رو اونجا مطرح نمی کنیم اگه دلیل قرینه متصل بیا؟ چون اونجا معلومه، تکلیف مشخصه که اداه در معنای حقیقی به کار رفتن. پس تفاوت داره بین این که ما اینجا بحث رو تمرکز بحث رو گذاشتیم روی وجود قرینه منفصل و تأثیرش رو بررسی کردیم، اما اگر قرینه متصل باشه مسئله متفاوت است. غیر ان المخصص المتصل یساهم فی تعین هذا المدخول و تحید دیده ای فلا تجوز لیقال ایو فرق بین مجاز و مجاز. اونجا دیگه اصلا بس معنا حقیقیه، جای طرح مجاز نیست که شما بخواید بفرمایید که آقا مجاز این مجاز با اون مجاز فرق داره، اونجا استعمال حقیقی است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل على محمد.